To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 10 marca, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Filip Jarek. Jutro pierwsza niedziela wolna od handlu. Inspekcja pracy zapowiada kontrolę. Jestem przekonany, że nie będzie takiej sytuacji, że jakaś miejscowość nie zostanie skontrolowana. Pomnik smoleński będzie odsłonięty 10 kwietnia, mówi Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Policja bada, w jaki sposób na jednej z działek w Borsku koło Kościerzyny znalazło się 60 tysięcy litrów nieznanej substancji. Jutrzejsza niedziela, zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 marca tego roku, będzie pierwszą wolną od handlu. Państwowa Inspekcja Pracy, a także przedstawiciele Solidarności będą sprawdzać, jak przestrzegane są nowe przepisy. Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek zapowiada, że kontrole będą bardzo intensywne. Około 500 inspektorów pójdzie w teren. Każdy powiat będzie obsłużony przez inspektorów pracy. No bardzo dużo inspektorów pójdzie do pracy w tym akurat dniu, ale w innych dniach odbiorą sobie wolne za pracę w tym dniu. Także jestem przekonany, że nie będzie takiej sytuacji, że jakaś miejscowość nie zostanie skontrolowana. Handlowcy alarmują, że niektóre przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę są dla nich niezrozumiałe i nie do końca wiedzą, jak je stosować. Minister Wiesław Łyszczek podkreśla, że w przypadkach nieoczywistych dla handlowców inspektorzy pracy będą udzielali instrukcji i będzie to potraktowane jako kontrola prewencyjna bez kar. Nie jest to tak, że inspektor pracy zobaczy coś tam i od razu daną sprawę uzna za naruszenie. Trzeba z głęboką rozwagą podchodzić do tego i z dużym zrozumieniem patrzeć na to, jak faktycznie to wygląda. Tymczasem Platforma Obywatelska zapowiada projekt ustawy likwidującej ograniczenie handlu w niedzielę. Szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann uważa, że będą one miały negatywny wpływ na gospodarkę i pracowników. To jest ustawa, która przywraca normalność, która powoduje, że będziemy mogli w niedzielę robić to, na co nam przyjdzie ochota. Będziemy chcieli iść na zakupy, to pójdziemy na zakupy. Ten, który będzie chciał iść do kościoła, pójdzie do kościoła. Ale to my mamy wybierać, to my mamy decydować. Projekt PO ma być złożony na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę w tym roku, w każdym miesiącu, handlowe będą po dwie niedziele w miesiącu. Pierwsza i ostatnia. Zmieniamy temat. Pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej odsłonięty zostanie za miesiąc, powiedział dziś dziennikarzom szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej będzie gotowy 10 kwietnia. Za miesiąc chcemy, żeby rocznica tragedii smoleńskiej była okazją również do tego, żeby ten pomnik został odsłonięty. Dziś obchodzona jest 95. miesięcznica katastrofy smoleńskiej. Policja ustala, w jaki sposób ponad 60 tysięcy litrów nieznanej substancji trafiło na jedną z działek w Borsku koło Kościerzyny w Pomorskiem. Znalezisko cały czas jest pilnowane przez funkcjonariuszy. Próbki do badań pobrał sanepid. Wiadomo już, że teren dzierżawi firma z województwa kujawsko-pomorskiego. Ludziom nic nie grozi, uspokaja aspirant Piotr Kwidziński z policji. Jest około 60 pojemników 1000-litrowych, paranaście beczek 200-litrowych i pojemniki 20-litrowe. Trwa analiza tej substancji. Wiemy tyle, że specjaliści w tej dziedzinie stwierdzili, że nie ma żadnych wycieków, a więc nie ma zagrożenia w chwili obecnej, aby doszło do zatrucia środowiska. O sprawie powiadomiono prokuraturę. Polska jest ofiarą hitleryzmu i stalinizmu i o tym trzeba pamiętać. Tak oświadczyła w rozmowie z Polskim Radiem profesor Natalia Lebiediewa z Rosyjskiej Akademii Nauk. Badaczka zbrodni stalinowskich odniosła się w ten sposób do wypowiedzi części rosyjskich polityków, którzy w telewizji państwowej sugerowali, że Polacy przeinaczają historyczne fakty i nie szanują wkładu Armii Czerwonej w rozgromienie hitlerowskich Niemiec. Natalia Lebiediewa zwróciła uwagę, że współczesna rosyjska propaganda, podobnie jak w okresie radzieckim, pomija w rozważaniach historycznych fakt napaści Armii Czerwonej na Polskę we wrześniu 1939 roku. Zawsze powtarzam, że to był czwarty rozbiór Polski przeprowadzony przez Niemcy i Związek Radziecki, dokonany na podstawie porozumienia Związku Radzieckiego z Niemcami, co najgorsze, że myśmy napadli wspólnie z Niemcami na Polskę. W ocenie Natalii Lebiediewy rosyjscy politycy czy publicyści, którzy próbują umniejszać ogrom cierpień Polaków, uprawiają historyczną propagandę. Naród polski był przeciwko hitleryzmowi i na ile tylko było możliwe walczył z hitleryzmem. Jesteście ofiarami tej wojny bez dwóch zdań. Jesteście ofiarami hitleryzmu i stalinizmu. Obraźliwe dla polskiej opinii niektórych rosyjskich polityków i publicystów wypowiadane są w związku z krytyką trwającego w naszym kraju procesu dekomunizacji, który wiąże się z demontażem radzieckich pomników. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do końca dnia sporo słońca, ale może też się chmurzyć. Lokalnie na zachodzie i południu przelotny deszcz, a na Podlasiu deszcz ze śniegiem i śnieg. I tam najchłodniej 3 stopnie, w centrum 8, a na południu od 9 do 10 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. W jaki sposób okiełznać naturę, aby ratować ludzi? Jakie informacje zawiera DNA i jak zbadać DNA sprzed tysięcy lat?

wspomnę o dziadka, lecz to błądzenie w wygasłych linkach. Tak jak ojciec, ojca i nasz ojciec głośno krzyczał na synka. Krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na synka bezwiednie. Mój stary to jeden nasz król, uratował tysiące istnień. Mój stary też hustler full, dwie żony, piątka kidsów. I kiedy myślę, że ja też pewnego dnia może zostanę ojcem, będę wymagał od lat dorośli wiele, tu nie chodzi o force. I ta sztafeta będzie trwać, choć sztafeciarze na innych wzrastali w winklach. Jestem temperamentny, też będę krzyczał na synka. Krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na synka bezwiednie. Żeby dobrze poznać siebie, muszę zrozumieć geny. Niestety to nie tylko walenie konia pod rodowe herby, a i mroczne sekrety. Skoro jeden biegun to dająca poczucie dumy zazwyczaj maszynka, oby ten drugi biegun to, że ktoś krzyczał na synka. Śmity we krwi, choć poznać ich byłoby wygodniej. Widzę nawyki swoje, słyszę w miasta, że mieli podobne. Czy mój kij kiedyś powie, darłeś japę pół mego dzieciństwa. Już nagrałeś sobie tę przestrogę, tato, ty o krzykach na synka. Krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na synka bezwiednie. Utwór taki jak ten, Krzyczał na synka, a także wiele innych, równie intrygujących na najnowszej płycie tego typa Mesa. Raper Sampler nadchodzi 16 marca, no a tego utworu nie byłoby bez doświadczeń własnych, bez umiejętności opisania ich w słowach, ale także bez podróży. W tym przypadku do Brazylii. Ten typ Mes opowiadał trochę o podróżach i o powstawaniu płyty na naszej antenie. Polskie Radio PL / Trójka przynosi zapis tej rozmowy, jak i informacje o tym, co planujemy dzisiaj w Radiowym Domu Kultury, a będzie się działo naprawdę sporo. Tematy muzyczne, tematy nawet podróżnicze. Oczywiście muzea, wystawy na czele z wystawą Teraz Komiks w Krakowskim Muzeum Narodowym. Tak więc nasz plan, jak zawsze, ambitny. Zobaczymy, ile nam się uda zrealizować w tak krótkim czasie. Polskie Radio PL / Trójka, tam nas już widać. A teraz zaczynamy tradycyjnie od tego, co zwróciło naszą uwagę w nadchodzących dniach. Zaczyna Agnieszka Obszańska. A ja polecam wyprawę do Trafostacji Sztuki w Szczecinie i spotkanie z fotografiami Tomasza Lazara, który w swoich licznych podróżach fotograficznych zatrzymał się m.in. w Japonii. Wystawa to galeryjny, premierowy pokaz dwóch cykli zdjęć – Lasu Samobójców i Nocnego Życia Tokio. A zacznijmy od tytułu wystawy, opowiada kurator Stach Ruksza. Tytuł Shoushi, pisane u nas po japońsku. Z japońskiego to jest słowo oznaczające cykl śmierci i ponownych narodzin. Wystawa, która zamyka tym samym i życie, i śmierć w jednym pojęciu. A na wystawie mamy po raz pierwszy premierowo pokazane cykle, znane cykle z gazet fotograficznych, z albumów, które zrobiły furorę na całym świecie, zwłaszcza w Japonii, choć nie tylko. Tym razem ubrane w instalacje fotograficzne, stowarzyszenie muzyki, lightboxów i to taka podróż widzów na różne antypody, na z jednej strony taki biegun życia po pracy, kiedy z technokratycznego stylu życia uchodzi cała para i mamy tutaj pewną taką ciemną, mroczną stronę miasta, a drugiej strony z takiego bieguna, drugiego, którym jest śmierć, jest to Las Samobójców pod Tokio, którego zdjęcia romantyczne, bardzo klimatyczne Tomasz Lazar dokonywał tam na miejscu. Jest to no, taka wystawa właśnie w bieguny, o których wiemy, ale nie za bardzo czasem starzamy się wejść. Temu też służy sztuka, żeby nas zabrać do przygody. bay e hoi mo chan kan. A tym razem zabiera nas Tomasz Lazar w dwa miejsca. Do lasu Aokigahara u podnóża Fuji i do oddalonego od niego 100 km Tokio, w którym Tomasz Lazar eksplorował nocne życie miasta. Shoushi. Tę wystawę możemy oglądać do 30 marca w Trafostacji Sztuki w Szczecinie. A więcej znajdziemy na www.trafo.art. A ten adres, gdyby ktoś nie zapamiętał, można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. Widać tam Radiowy Dom Kultury, widać Jamesa Browna. Spotykaj swój kolejny świt, gdy szybko dzień pechowy minął, nabijaj mu swingowy rytm. Taba, taba, taba, taba, ta bardzo przenikliwa myśl. Daba, daba, daba, daba, ta barwę twoim dniom, więc już od dziś do przodu żyj. Żyj kolorowo, marzenia najwartniejsze miej. Do przodu żyj, a daj słowo, napotkasz mnie na drodze swej. A ja już o to się postaram ze wszystkich sił. Byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. Przyznasz mi, że przeżyć warto tak, choć parę chwil, by życie miało wdzięk, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować upartą, że warto właśnie tak żyć, kolorowo żyć. Ewa Bemi, żyj kolorowo. Nie bez powodu przywołałam ten utwór, bo bywa także tak, że aby żyć kolorowo, no trzeba spotkać na przykład na swojej drodze ludzi, którzy wyciągają do nas pomocną dłoń. I teraz o takiej sytuacji chcemy porozmawiać. Tomasz Kopeć w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzisiaj z hasłem Polska Fundacja Muzyczna, ale zanim, to jeszcze oczywiście nawiązując do tego, co powiedziałam o spotykaniu ludzi i o pomaganiu sobie, chcemy zapraszać wspólnie na koncert Gramy dla Eryka. I to jest koncert, który odbędzie się w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej 16 marca. O panu Eryku za chwilę więcej opowiemy, ale to nie jest pierwszy koncert, za którym Polska Fundacja Muzyczna stoi, a wiem, że obchodzicie 15-lecie swojego istnienia, tak? 15 lat temu rzeczywiście fundacja powstała. Obchodów specjalnych nie będzie, ale cieszę się, że przez tyle lat możemy pomagać, bo to już około 60 osób ze środowiska muzycznego udało się dzięki właśnie współpracy z Polskim Radiem, z różnymi instytucjami, no, z ludźmi, którzy chcą wspierać swoich ulubionych muzyków, którzy znajdują się w jakichś kłopotach. Czyli Polska Fundacja Muzyczna powstała jako taki organ pomagający, kiedy jest sytuacja jakiegoś zagrożenia, tak? Ktoś potrzebuje rzeczywiście, sam nie daje sobie rady, o tak. Fundacja powstała bezpośrednio, kiedy zachorował Jacek Kaczmarski, to wszyscy pamiętamy. Po wielkim koncercie w sali kongresowej okazało się, że nie bardzo jest jakaś formuła przekazania tych pieniędzy Jackowi. Po prostu nie było przy branży muzycznej żadnego, powiedzmy, takiego wehikułu, który by organizował od strony prawnej, od strony księgowej no, cywilizował jakoś tę pomoc, bo muzycy zawsze byli chętni do pomagania, no ale potem nagle nie można zostać z woreczkiem czy kapeluszem pieniędzy, bo nie wiadomo, co się po prostu z nimi dalej dzieje. Dlatego przy środowisku producentów pojawiła się taka inicjatywa i 15 lat temu fundatorzy powołali Polską Fundację Muzyczną. Oczywiście można było powiedzieć, że lepiej, aby fundacja nie miała powodu, by powstać. Nawet to byłoby po prostu naiwne, biorąc pod uwagę, jak każdego z nas życie przebiega, czy może przebiegać. I teraz Polska Fundacja Muzyczna wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Jazzowym i Polskim Radiem organizuje koncert, który ma wesprzeć Eryka Kulma. Ma. Powiedz proszę, jak ten koncert będzie przebiegał, bo wiem, że jesteś jednym z prowadzących, no ale przede wszystkim też o samym panu Eryku. Całkiem niedawno dotarła do mnie wiadomość, że Eryk cierpi na chorobę nowotworową, migdałki. To są skomplikowane i przykre sprawy. Ciężko pracować, ciężko działać, zwłaszcza właśnie artystom. Środowisko jazzowe jest fantastyczne, bo natychmiast skrzykuje się do pomocy. Właściwie wystarczą 2-3 telefony. Tak było kiedyś przy panu Tomku Szukalskim, przy Zbyszku Wegehaupcie, przy Jarku Śmietanie, dwa gigantyczne koncerty w Kapitolu. Tam był taki problem, że było tylu chętnych, że trzeba było zrobić dwa koncerty w dwa dni. Żeby ci, którzy chcą zagrać, no mogli tak, żeby wystąpić. Się nie obrazili, po prostu inni muzycy, musieliśmy zrobić aż dwa koncerty. Zbyszek Stefański, Michał Kulenty. Środowisko jazzowe staje natychmiast, żeby grać dla swoich kolegów. Tak stało się tutaj i w tym wypadku. Ja zazwyczaj uruchamiam w ramach fundacji konto na stronie www.pfmwaw.pl. Ktoś, kto nie może przyjść na koncert piątkowy, w każdej chwili może wesprzeć dowolną kwotą fundusz dla Eryka. Na Facebooku oczywiście też można nas znaleźć. W piątek dzięki tutaj staraniom pana Tomka Tłuczkiewicza, Piotra Rodowicza, który wystąpi, udało się zebrać tych muzyków, którzy mieli czas, bo chęć oczywiście miało znacznie większa ilość osób. Dlatego spotkamy tutaj się stream Andrzeja Jagodzińskiego, gdzie Agnieszka Wilczyńska będzie śpiewać, będzie pan Janusz Skowron właśnie, to zespół pana Rodowicza i Grzegorz Grzyb. Wystąpi Lora Szafran z Miłoszem Wośko i panem Majewskim, no i kwintet Eryka, czyli pan Jaros, Michał Szkil, Marcin Kaletka, Karol Domański, Jerzy Małek. Będzie to fantastyczny, uważam, wieczór. Takie koncerty są wyjątkowe, bo wszyscy są uśmiechnięci, wszyscy się starają, wszyscy chcą pokazać się z jak najlepszej strony dla swojego przyjaciela, Eryka Kulma. Niesie takie koncerty energia, która jest bardzo ważna. To potwierdzi każdy, kto znalazł się kiedyś w sytuacji, w której potrzebował pomocy, że to bardzo dużo znaczy. Też poza tym wymiarem materialnym. Ale a propos materialnego wymiaru, to dochód z biletów zostanie przekazany właśnie na wsparcie leczenia pana Eryka i ten specjalny numer konta, o którym przed chwilą wspomniałeś, jest także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Tam można znaleźć informacje. To co, w takim razie 16 marca w Osieckiej wspaniały jazzowy koncert. Tak, zapraszamy zarówno tych, którzy mogą bezpośrednio tutaj być i kupić bilet. Zapraszamy również przed radioodbiorniki. Tomasz Kopeć był naszym gościem. Bardzo serdecznie ci dziękuję. I could do anything, so be the edge. For one chance to be an angel in his eyes. Pearly Gates. Taki tytuł nosi to nagranie, można je znaleźć na najnowszej płycie US Girls. Liczba mnoga, ale to tak naprawdę jedna dziewczyna, a do tego z Kanady. To my teraz przeniesiemy się do warszawskiej zachęty, aby trochę porozmawiać o czasie, no ale przede wszystkim o sztuce. Michał Margański. Stereotypy. To, w jaki sposób jesteśmy postrzegani i to, jak postrzegamy siebie. Czy my jako Polacy mamy do siebie dystans? Na te pytania można sobie odpowiedzieć, wybierając się do warszawskiej zachęty. Na wystawę o w sumie dużo mówiącym w tym kontekście tytule Dzikość serca. Portret i autoportret w Polsce po 1989 roku. Chodzi o taką niesubordynację i właśnie niezgodę na zamknięcie nas w jakichś ramach i to może się odnosić zarówno do tych ram państwowych, jak i do takich stereotypów, kalek, które na temat Polaków gdzieś tam funkcjonują na Zachodzie. Dlatego ta wystawa ma takie trzy części i ta pierwsza część jest właśnie raczej poświęcona temu, jak nas widzą za granicą, a później właśnie jak my siebie widzimy pod wpływem różnych podróży i właśnie doświadczeń emigracyjnych. Punktem wyjścia do wystawy stała się kolekcja Fundacji Sztuki Polskiej ING, gromadząca prace polskich artystek i artystów, które powstały po 1990 roku. Wystawa prezentuje autorski wybór kuratorki, która korzystając m.in. z wybranych z kolekcji dzieł, opowiada o okresie politycznej i ekonomicznej transformacji w Polsce. I jeśli chodzi o tą dzikość, no to ona się objawia zarówno takim humorem i dystansem wobec pewnych zdobyczy lat 90. i w ogóle takiego zapatrzenia na Zachód, jak i takim intuicyjnym podejściem do patrzenia na siebie, do portretowania własnej sylwetki, więc są różne odmiany dzikości na tej wystawie. Mówi dr Sylwia Serafinowicz, kuratorka wystawy. To, co mnie na co dzień irytuje, mieszkając w Wielkiej Brytanii, to jest taki pewien bardzo ogólny i nieprzystający według mnie do rzeczywistości obraz Polaków. I to wynika albo z braku wiedzy, albo z wiedzy opartej o pewne stereotypy. Wręcz na przykład są mity, takie legendy miejskie dotyczące Europejczyków z Europy Wschodniej, które też tam na tej wystawie się przebijają. Na przykład jeden z takich zabawniejszych, mówiący o tym, że nagle zniknęły wszystkie 50-funtowe banknoty i to dlatego, że Polacy wywozili je do Polski, tak, do swoich rodzin. I oczywiście no ja gdzieś tam obracając się w tym świecie sztuki, nikt mi czegoś takiego w twarz nie powie, albo nawet ci ludzie o tym nie do końca wiedzą, że to się dzieje. Niemniej jednak ta perspektywa na Polskę jest jakoś uformowana też przez właśnie takie stereotypy Polaka katolika, Polaka robotnika. Często to, że ja mam doktorat na przykład, który zdobyłam na bardzo prestiżowej uczelni, jest dużym zaskoczeniem dla moich rozmówców, więc tutaj budzi się moja dzikość serca, tak właśnie taka niezgoda na to, żeby myśleć w takich bardzo prostych kategoriach. I myślę, że to też było dla mnie takim ważnym bodźcem, żeby się tym portretem i autoportretem zająć, żeby pokazać po prostu zupełnie inny wizerunek właśnie tworzony przez polskich artystów. I właśnie tą taką niesubordynację wobec systemu, bez względu na to, czy to jest system socjalistyczny, czy obecny. To, co mnie zawsze interesowało, to też ta polska zaradność i umiejętność poradzenia sobie z przeciwnościami losu. Mamy kilka takich prac na wystawie, na przykład Zbigniewa Rogalskiego Euro, który pokazuje taką domową produkcję banknotów euro. Więc to są te cechy, które ja też chciałam wydobyć na tej wystawie. Sięgam trochę głębiej w przeszłość i patrzę na pracę z lat 40., 50., 60., 70. artystów, którzy wyjechali od lat 30. i później. I często te ich prace są też takie właśnie dotyczące podróży i tego doświadczenia. A jeśli chodzi o współczesność, no to ona właśnie jest przywołana i przez te lata 90., 2000, głównie przez obrazy, ale też mamy zdjęcia na przykład fotografów brytyjskich i Polaków mieszkających w Londynie, właśnie jak najbardziej współczesne lata. W latach 2017 nawet robione. Janina Baranowska, Liza Bernard, Tymek Borowski, Olaf Brzeski czy Karol Radziszewski. Prace m.in. tych artystów zobaczą Państwo na wystawie Dzikość serca. Na pewno artyści, o których właśnie się tak nie pamięta do końca w Polsce, na przykład Józef Herman. Jego praca jest po raz pierwszy od 80 lat pokazana na wystawie w Polsce, czyli od momentu, kiedy wyjechał, a artysta jest na przykład w kolekcji Tate i Victoria and Albert Museum w bardzo prestiżowych miejscach na świecie ulokowane. Jest na przykład postać bardzo tajemnicza Marty Hakimi, o której bym chciała, żeby ktoś zrobił więcej badań. To jest artystka, która wyszła za mąż za ambasadora irańskiego i mieszkała w Genewie, Paryżu, a później w Teheranie i właśnie z Teheranu pochodzi praca, która jest na naszej wystawie. Jest też cała plejada właśnie artystów, których dobrze znamy w Polsce, jak Zbigniew Rogalski, Agata Bogacka, Wilhelm Sassnal, więc to jest też okazja, żeby jeszcze raz przyjrzeć się w innym kontekście tym, co oni robili. Są też artyści tacy jak Adam Adach, Róża Litwa, wielu artystów właśnie prezentowanych przez Fundację Sztuki Polskiej, którzy w tym kontekście też nie byli pokazywani. Dzikość serca. Portret i autoportret w Polsce po 1989 roku. Wystawę mogą Państwo zobaczyć w Galerii Zachęta w Warszawie. Jak to dobrze, że Michał ma w domu kotka i może wykorzystać go w takich opowieściach. Opowieść o tej wystawie także na stronie Polskie Radio PL / Trójka, a na antenie The Breeders. To The Breeders, nowa płyta dziewczyn, które w branży muzycznej są od bardzo dawna i naprawdę wiedzą, jak się nagrywa kolejne albumy. Warto sprawdzić. No i teraz o artyście, o którym pewnie więcej osób niż o The Breeders ze względu na znajomość wypowiadać by się chciało w superlatywach. Bardzo ciekawa książka o Jamesie Brownie. Książka, o której opowiada Jan Niebudek. Przede mną dziś książka wyjątkowa, bardzo osobista, w zasadzie będąca spotkaniem dwóch artystów. James Brown, człowiek dynamit, a ten drugi to James McBride, autor tej książki, pisarz, ale i muzyk. Please, please, please, please. McBride podąża śladami Browna, dekonstruując jego mit, zdejmując kolejne warstwy, a jednocześnie dzieli się z czytelnikami swoją, Jamesa McBride'a, prywatnością. Coś, co teoretycznie nie powinno było mieć miejsca, w końcu co nas interesuje postać autora, tu sprawdza się znakomicie. Kill 'em all, czyli załatw publika i spadaj. Na język polski ten reporterski esej przetłumaczył Maciej Świerkocki. Zaczyna panować pewna moda na tego rodzaju uprawianie biografii. Jakbym dostrzegał gdzieś początki takiego podejścia do opisywania cudzego życia z uwzględnieniem własnego ja w tego rodzaju pisarstwie, no już gdzieś w nowym dziennikarstwie, czyli gdzieś od Huntera Thompsona i Toma Wolfa można by pewnie wychodzić, ale są są takie późniejsze, na przykład Ian Hamilton, który kilkanaście lat temu, może więcej, już napisał taką biografię Salingera i to była trochę biografia napisana wbrew Salingerowi, no bo on oczywiście nie udostępniał żadnych materiałów o sobie. Więc tu McBride no, gdzieś by się plasował moim zdaniem właśnie w tym nurcie. Czego zatem można się dowiedzieć, przemierzając Karolinę Południową i Georgię śladami Jamesa Browna? Jaka wyłania się z tego prawda o Brownie i o jego środowisku? To jest taka prawda, do jakiej mamy dostęp, czy do jakiej ma dostęp autor, czyli James McBride. Z tego powodu nazywanie tej książki biografią no, pewnie nie jest do końca trafne czy słuszne, bo ktoś, kto chciałby się zapoznać tak, z takim klasycznym opisem życia Jamesa Browna, pewnie może być tutaj trochę zawiedziony. Tak jak pan powiedział, mówiąc o tych warstwach, to jest trochę tak, że McBride nam tutaj prezentuje rozmaite interpretacje jego osoby i jego różnych zachowań, z różnych punktów widzenia. To są jakieś komentarze dotyczące jego, czyli Jamesa Browna, na twórczości życia. I love you so. Książka składa się z, poza tymi fragmentami, które są takie osobiste, czyli dotyczą McBride'a bezpośrednio, no to głównie z opisów, a czasami z przytoczeń, z cytatów, z bardzo wielu rozmów, które McBride prowadził z bliskimi, stosunkowo bliskimi Brownowi osobami, stosunkowo. Bo w istocie dowiadujemy się też z tej książki, że Brown był szalenie wycofany, właściwie w ogóle niewiele o nim wiadomo. Tutaj to podobieństwo do Salingera, tak, od którego zacząłem, jest w jakimś sensie na rzeczy. No. No i to są, nie wiem, były żony Browna, prawda, wśród tych osób, to są jego byli współpracownicy, wśród nich wielu znakomitych muzyków się znajduje, Pee Wee Ellis na przykład, to są jacyś jego dalecy krewni, to są miejsca, to są też jego współpracownicy tacy administracyjni jakby, czyli byli księgowi na przykład. No i to trochę ich oczami oglądamy tę postać. No jak mówię, dowiadując się jednocześnie i to właściwie też wynika, to potwierdzają w jakimś sensie wszyscy ci rozmówcy, że bohater tej książki był szalenie samotnym człowiekiem, no, który całkowicie świadomie zresztą zamykał się przed ludźmi. Do tego stopnia, no, żeby tu już użyć bardzo konkretnego przykładu, że przecież pod koniec życia nawet jego własne dzieci, te, które uznał, musiały się z nim umawiać, żeby móc spotkać ojca, tak? Żeby móc z nim porozmawiać. Jakim był pracodawcą, przyjacielem, mężem, czy troszczył się o bliskich? Na te wszystkie pytania odpowiadają rozmówcy McBride'a, który zresztą oddaje tu hołd Jamesowi Brownowi, nazywając go największym obok Stevie'ego Wondera i Michaela Jacksona przedstawicielem czarnej muzyki. Wracamy do Macieja Świerkockiego, dzięki któremu zresztą James Brown mówi w tej książce specjalną polszczyzną. Tak jak w wersji oryginalnej, zapisanej przez McBride'a, posługuje się specyficzną mową angielską, nie tą ułożoną z wyższych sfer, bynajmniej. Pada takie zdanie w książce, no, wynikałoby z tego, że to była to jedna z najważniejszych postaci tych ruchów społecznych Ameryki lat 50. i 60., które zwykło się dziś nazywać wolnościowymi, które miały jakieś podglebie kontrkulturowe, wyzwoleńcze. McBride porównuje tutaj Browna do Harriet Tubman, jednej z takich najważniejszych przecież postaci. I z tego chyba rzeczywiście nie do końca sobie zdawałem sprawę. No zawsze odbierałem Browna przede wszystkim jako artystę. On nie był zaangażowany też może aż tak bezpośrednio, właśnie bardziej niektórzy jego współpracownicy w ten ruch społeczny. Ale swoją osobą i swoją postawą, jak wynika z tej książki, no, szalenie silnie się odcisnął na postawie właśnie tej nowej, swobodniejszej już znacznie i odważniejszej, działającej legalnymi, by tak powiedzieć, środkami, nie tylko prawnymi, ale też kulturowymi właśnie. To jest chyba najciekawsze, no, z punktu widzenia przynajmniej białego czytelnika europejskiego. Załatw publikę i spadaj w poszukiwaniu Jamesa Browna, amerykańskiej duszy i muzyki soul. Polecam. James Brown w bardzo oryginalnym ujęciu. Książka, która nie pozwala być, nie chce być takim tłem. To nie jest książka, którą się podczyta, odłoży, człowiek się uśmiechnie, nie. Albo człowiek się wciąga w tą momentami ostrą i nie zawsze przyjemną opowieść. albo pewnie rezygnuje z tej przygody. Szukamy w takim razie odważnych. Dwie dwójki, siedem trójek. Michalina czeka przy telefonie. A książki oczywiście, historia w poszukiwaniu Jamesa Browna także czekają, więc proszę dzwonić i korzystać z tej okazji. Everything you say or do is mellow. You keep everything all right, and you know that you're the only fellow. Ain't that a groove? Ain't that a groove? Ain't that a groove? Ain't that a groove? Now look at your fellow. Girls like to be in the mood whenever they think their man is yellow. Hit me, man. You'll fight real hard to make things right, 'cause he's the only fella. Now, ain't that a groove? Ain't that a groove? Do you hear me, people? Ain't that a groove? Ain't that a groove? Look at here. I wanna know, do you love me? Yes, I love you. One more time, do you love me? Yes, I really, really do. Do you love me, baby? Yes, I love you. I just gotta know. Ow! Hit me, baby. Dig this. This will kill you. A little piece of money and plenty of love will keep everything together. Come on, man. Well, forget about the money. Plenty of love. And ain't that mellow? Now ain't that a good? Talk all day, but I want you to get the feel. One more time. Give a band. Look at that band. Uh-huh. I want to ask her, do you love me? Yes, I love you. Do you love me, baby? I love you. Do you love me? Yes, I love you. I just gotta know. One for the money, two for the show. Ain't that a groove? Now here we go, going out. And one more thing I want to say. This is better than Christmas. Ain't That a Groove James Brown wyśpiewał, a książki, które czekają na naszych słuchaczy w poszukiwaniu Jamesa Browna, amerykańskiej duszy i muzyki soul, czekają. Trzeba zadzwonić. Dwie dwójki, siedem trójek. Michalina odbiera telefon. A teraz taka podróż radiowa, która będzie wymagała odrobiny przygotowania, bo tak naprawdę w tym miejscu, w którym za chwilę się znajdziemy, byłam w środę. Więc uwaga, uwaga, zamykamy oczy, jesteśmy gotowi do podróży. Puk, puk. W gabinecie dyrektora Teatru Żydowskiego, pani dyrektor Gołda Tencer, witamy serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dyrektor Teatru Żydowskiego w Warszawie, Fundacja Szalom i właściwie całe życie artystyczne i to własne, które biegnie obok artystycznego, czy też się z nim przeplata, poświęcone na to, aby chronić pamięć o Żydach, o kulturze żydowskiej i aby pokazać, jak pięknie korzystamy, znając ją i współegzystując. Mnóstwo przygotowaliście w związku z obchodami, to jest bardzo złe słowo, rocznicą 50. rocznicą wydarzeń marcowych, aż trudno sobie wyobrazić, ile wysiłku, ile nakładu energii to musiało kosztować, ale plan wygląda wspaniale. Z czego jest pani najbardziej dumna? To nie jest to słowo dumne. Ja chciałam po prostu uczcić pamięć marca I ja to robię co roku. To nie są jakieś jednorazowe historie. No ważne będzie dla nas teraz 10. przedstawienie Ani Smolar, Kilka obcych słów po polsku. Dramaturgiem jest Michał Buszewicz. I pierwszy raz będziemy pokazywać poprzez nasze dzieci dzieje marcowej emigracji. Zresztą jest ogromne zainteresowanie zarówno i dworcem, prawda, jak i przedstawieniem Ani Smolar. Tak, to musi wszystko boleć, to musi boleć i to boli. Muszę powiedzieć, że tyle ludzi, którzy przyjeżdżają za granicę, wszyscy rzeczywiście przychodzą do teatru na nasze spotkania i cieszę się. A to, co mnie martwi, że też są osoby, które po wydarzeniach, które teraz dzieją się w Polsce, nie przyjeżdżają, zrezygnowały i no, zostają puste miejsca. Puste miejsca i myślę, że to się już nigdy więcej nie może powtórzyć, bo nasza kultura jest bardzo związana z kulturą polską. Obydwie wyrosły z jednego pnia i wydaje mi się, że to, co robimy teraz dla zachowania pamięci, to jest pamięć. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest pamięć. Tak jak powiedział jeden z pisarzy, jest to ojczyzna Żydów. I to jest nasza ojczyzna, pamięć. Ania Smolar i Michał nie będą współpracować po raz pierwszy. Ta współpraca jest bardzo ciekawa i też charakterna, ponieważ no, to jest taki proces, więc nie tylko kwestia pamięci i podejmowanego tematu, ale także forma teatralna, do tej pory przynajmniej, w tych realizacjach, które już znam, była niezwykle frapująca. Przypomnę aktorów żydowskich, spektakl, który mogliśmy jeszcze oglądać w siedzibie Teatru Żydowskiego. Czy możemy coś więcej powiedzieć na temat tej nowej premiery nadchodzącej? Nie chciałabym mówić za dużo, bo przed premierą, jak to się mówi, nie trzeba mówić, prawda? Trzeba zobaczyć. Ja chcę tylko zachęcić, żebyście przychodzili. Oczywiście 10 jest premiera, ale 11 już gramy nawet dwa razy. Ania Smolar zrobiła aktorów żydowskich. Jest to wspaniałe przedstawienie. Zresztą to bardzo zdolna reżyserka i świetnie się za nią pracuje. I to, co mi się wydaje, myśmy stracili też teatr. Myśmy stracili teatr, ale ciągle myślałam, że to jest tylko są mury. I że co będzie dalej? Okazało się, że jesteśmy teraz w 11 miejscach w Warszawie, gramy gdzie możemy, ale oczywiście ból został, bo zostaliśmy wyrzuceni, okratowani z dnia na dzień przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Polskich, które sprzedało i budynek i wszystko i od 14 miesięcy już nie mamy swojego teatru, swojego domu. To było nasze miejsce na ziemi, nasze najpiękniejsze wspomnienia. Ja weszłam do tego teatru w 1971 roku, kiedy został wybudowany i nigdy nie myślałam, że może nadejść taki dzień, że stracimy to miejsce. Tam są duchy, dybuki naszych aktorów. To jest scena Szymona Szurmieja, który 45 lat był dyrektorem teatru, a wcześniej Ida Kamińska, dla której był budowany ten teatr. Mam nadzieję, że niedługo znajdziemy swoją siedzibę, bo tej kulturze się to należy. To jest nasze dziedzictwo wspólne i właśnie ten teatr. Będziemy czekać na rozwój tej sytuacji, ale Ida Kamińska to jest też dobry moment, aby przejść do kolejnego przygotowanego spektaklu. Tym razem mowa o monodramie. Joanna Szczepkowska na scenie w roli Idy Kamińskiej, pani reżyseria i bardzo ciekawa też współpraca pomiędzy Warszawą i Łodzią. Tak, jeszcze muszę powiedzieć, że autorem monodramu Idzie Kamińskiej jest Henryk Grimberg. Wczoraj wróciłam z Łodzi, gdzie była konferencja prasowa. Bardzo dużo dziennikarzy, jest ogromne zainteresowanie i tak wstępnie podpisaliśmy umowę, że żydowski wraca do swoich korzeni, do naszej, szczególnie mojej małej ojczyzny. Ja jestem łodzianką urodzoną w Łodzi i ten teatr pamiętam rzeczywiście bardzo dobrze, bo kiedy teatr żydowski przyjeżdżał z przedstawieniami, pędziliśmy do teatru, oglądaliśmy dziesiątki razy, siedzieliśmy na balkonie drugim, którego teraz nie ma i wracamy do swojej no, siedziby. Oczywiście jesteśmy gościnnie, ale mam nadzieję, że współpraca nam się dobrze ułoży i zaczynamy w Dzień Teatru 27 marca przedstawieniem premierą w Łodzi o Idzie Kamińskiej. Bardzo się cieszę, muszę powiedzieć, bo to są moje też wspomnienia. Te wspomnienia zresztą łączą się też z pani pracą, bo przypomnę, że jest pani producentką filmu Perecowicze, filmu, który opowiada o szczególnej szkole łódzkiej, szkole, której uczniowie żyli rzeczywiście w małej ojczyźnie, bo też mogli żyć ucząc się i języka, i tradycji żydowskich i większość z nich, i tutaj wracamy do wydarzeń z marca 68 roku, z Polski wyjechała. Tak, jestem producentem, pomysłodawcą tego filmu. To jest historia mojej szkoły, mojej żydowskiej szkoły. Kiedy zaczynaliśmy pierwszą klasę, było na 60 osób, a kiedy robiłam maturę, było już dziesiątka. I jesteśmy w całym świecie. Z tej małej naszej Łodzi, z tej jednej klasy, jesteśmy na wszystkich kontynentach. Ale to, co powiedziałem już, przyjaźń przetrwała. Tego nie można nam było zabrać. I to jest najważniejsze, co zostało. Bardzo Pani dziękuję za to, że była Pani gościem Radiowego Domu Kultury. Gołda Tencer, dyrektor Teatru Żydowskiego w Warszawie. Dziękujemy, do widzenia. Dziękuję bardzo. A na stronie polskieradio.pl/trójka informacje o przedstawieniach, a także namiary na film. Der finste seinen deine Augen schöner. In der finste seinen deine Hände kleiner. In der finste weit von dir mit stiller Ruh. In der Finster weher zarter beugsamer bist du. Autopromocja. Będziemy musieli się ruszyć, kumple. Co ty, stary? Też ci się zachciewa? Ruszyć się? Za kim? Na kogo? 50. rocznica marca 68. Syjoniści do Syjamu. Zapiski z lat 1967-1968. Andrzej Mastalerz czyta Marka Nowakowskiego w Trójce. A gdy zobaczył, jak milicja z Golędzinowa szarżuje z pałami na studenciaków, twarz zmieniła mu się okropnie. Kumple dostrzegli ten wyraz jego twarzy wściekły, dziki. Łobuzy! Krzyczał. Synków naszych katujecie. Muzyka. Radek Łukasiewicz.